تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه همزبونه، نمیدونستم نامهربونه. از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با حامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم. اون که یه وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه همزبونه، نمیدونستم نامهربونه. از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با حامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من.